الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن تؤمنوا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي محترم بھائیو درست کی آیت میں نے پڑھ لی نے فرمایا کیا ہے کہ اگر تم ایمان والے اور تقوی والے ہو تو تمہیں کفار کے فریب اور مکر اور نقصان پہنچانے کی تدبیریں نقصان نہیں پہنچائیں گی باقی اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے نازل شدہ آیت کتنا بڑا تسلی کا سامان باہر آواز نہیں آ رہی صاحب آواز آ رہی نہیں آ رہی قاری صاحب آواز آ رہی ہے اب آ رہی ہے ٹھیک ہے کیا بات تھی آہستہ تھی آواز آہستہ تھی نہیں لگا تھی جو آیت میں نے پڑھی کہ اگر تم ایمان والے اور تقوی والے ہو تو تمہیں نقصان پہنچانے کی کفار کی تدبیریں اور مکر یہ تمہیں نقصان نہیں پہنچائے گی اللہ تبارک تعالیٰ کی نظر شدہ بات میں پاک کی آیت میں بہت بات تسلی کا سامان ہے روز اعظم سے حق باطل کی کفر اسلام کی جنگ جاری ہے اور آج کے سخت حالات نہیں آئے اس سے پہلے اتنے سخت حالات آتے رہے ہیں وہ تاریخ میں پڑے تو آپ اندازہ ہو تو اس کی طرف سے سخت حالات مجھ پر آتے رہے ہیں اکبر نے جب اپنا دین شروع کیا اکبر کا دین الہی تو اس میں اس نے گائے کے گوشت کے بکرے تک پابندی لگا دی اسلامی ملک میں اور سورج کی پوجا کرتا تھا اور ہندو عورتوں سے نکال لیا اور مسلمانوں کے سب سے بڑے شخصیت سب سے بڑے رہنما شیخ احمد سرمی رحمۃ اللہ علیہ کو اکبر کے بعد جہانگیر نے پکڑ کر جیل میں ڈال دیا اور جو آج آواز نہیں آ رہی سمجھ نہیں آ رہی پھر نیچے رکھا تھا آپ نے پھر نیچے سر آپ جی آپ آواز آ رہی سمجھ آ رہی قاضی صاحب آواز آ رہی ہے سمجھ آ رہی ہے پھر نیچے سال آج آپ نے تو آواز سمر پر سخت سخت حالات آتے رہے ہیں اور اکسٹھ ہجری کا واقعہ ہے اکسٹھ ہجری سات ہجری میں واقعہ کربلا ہوا ہے اکسٹھ ہجری میں واقعہ ہیرا ہوا ہے جس میں یزید نے مدینہ منورہ پر حملہ کیا ہے اور 15,000 لوگ اس میں کہ 1500 صحابہ کرام شہید کیے گئے. مسجد نبوی میں 3 دن نماز نہیں ہوتی رہی ہے اور یزید کے فوجیوں نے گھوڑے مسجد کے اندر دوڑے ہیں. سوچ سکتے ہیں 8ویں صدی ہجری میں یہ واقعہ ہو رہا ہے. مسجد نبوی پر یہ حال ہو رہا ہے. شہید بن رشید بن طیب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں زمین کی طرح چمٹا ہوا مسجد نبوی میں لیٹا ہوا تھا اور میرے ساتھ کوئی بھی نہیں تھا مسجد. کہ جس وقت مجھے ایسا پتہ چلتا تھا کہ اب نماز کا وقت ہو گیا ہے تو روضہ شریف سے ایک آواز آتی تھی اس پر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ لیتا تھا. اور ایسے بزرگ تھے کہ 40 سال انہوں نے کوئی 40 سال کوئی تکبیر اللہ ضائع نہیں ہوئی. یوں ہزار ابھی بھی مسجد موقع تھے تو اللہ نے 3 دن میں ان کی مدد سنبھائی تو 3 دن میں ان کی نماز مسجد موقع رہی. اس وقت خلیفہ مخالف ہو گئے تھے تو لوگوں نے کہا کہ آپ مسجد نبوی میں نماز کے لینا چھوڑ دیں, نماز کے لیے آنے کے چھوڑ دیں کیونکہ آپ کی گرفتاری کا حکم ہے. ان کا میں تو آؤں گا ضرور. کیسے اگر آپ آتے ہیں تو پیچھے سب میں کھڑے ہو جایا کریں گے. گورنر کہے گا کہ مجھے نہیں مل رہا ہے ان کا پیچھے سب میں جاؤں گا, پہلے سب میں کھڑا ہوں گا. جو میرا معمول ہے اس کو میں ترک نہیں کرتا ہوں. تو گرفتاری کے خطرے کے دنوں میں بھی یہ سفیاول میں تقدیر اللہ کے ساتھ نماز پڑھتے رہیں گے. اور جو بندے اللہ کے ایسے پابند ہوں اعمال کے ان کے ساتھ اللہ کی گہری مدد ہوتی ہے. تو نماز ہی پڑھتے رہے اور گرفتاری بھی نہیں ہو سکتی. یہاں تک کہ واقعہ ہیرا جس میں کہ یزید کے فوجیوں کے گھوڑے مسجد نبوی کے اندر دوڑ رہے تھے اور مسجد نبوی کے اندر کچھ تو خون ہوا اور زمین جو ہے تھی اس مسلمانوں کے خون سے رنگین ہوئی. اور 3 دن تک نماز نہیں ہو سکی. شہید مصیب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ نماز کے وقت ایک آواز آتی تھی, اس آواز پر میں اٹھ کر نماز پڑھ لیتا تھا کہ اللہ تبارک وہ 3 دن بھی مسجد کے اندر نماز پڑھنے کی توفیق دی. ویسے حالات گزرے ہیں. اللہ تبارک حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دعائیں فرمائی. آپ جب بھی باہر تشریف لے جاتے تھے کوئی نہ کوئی آپ کے ساتھ ہوتا تھا. آپ نے ایک نماز پڑھی کہ اس نے رکوع سجدے اس نے سجدے اتنے لمبے کیے ہیں کہ عبد الرحمان بن عوف رضی اللہ عنہ کو خطرہ ہوا کہ آپ کو روح پرواز کر گئی اس جب سجدے سے نہیں اٹھے. اتنی لمبی نماز پڑھی تو اس پر انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسی نماز تھی. باہر نے فرمایا میں نے 3 دعائیں اسے مانگی اللہ تبارک تعالیٰ. یہ ایک میری عمر پر ایسا کہاں اتنا ہے جسے ختم ہو جائے یہ قبول ہوگی. دوسری دعا اس طرح جس کو مسلط نہ ہو جس کو بالکل خاتمہ ہی کر دے یہ بھی قبول ہوگی. اور تیسری دعا میں نے مانگی کہ ان کے آپس میں جھگڑے اور اختلافات پیدا نہ ہوں. تو اس دعا کے مانگنے سے مجھے روک دیا گیا. عام طور پر لوگ کہتے دعا قبول نہیں ہوئی. نہیں, اس دعا کے ماننے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے روک دیا گیا کہ یہ دعا نہ مانگے کیونکہ ان سے جو گناہ ہوں گے جو خطائیں سرزد ہوں گی اس کا علاج ہوگا کہ آپس میں اختلافات جھگڑے لڑائیاں ہو کر ان کے گناہ معاف ہو جائے کریں گے. بہرحال ایسا دشمن مسلط نہیں ہوگا جو اس امت کا مکمل خاتمہ کر سکے. کتنے مشکل حالات کیوں نہ آئیں, کتنی بڑی بڑی طاقتیں اسلحے کے ساتھ جلغار کیوں نہ کریں, آزمائشیں آئیں گی, کچھ سکون ہوگا, تکلیفیں آئیں گی, اللہ کے خالق والے بندے کمرے ہمت باندھ کے ان کو برداشت کریں گے. لیکن اس امت کا خاتمہ کوئی نہیں کر سکے. قیامت تک یہ چلتی رہے گی. حدیث شریف میں آیا ہے کہ قیامت تک ایک طبقہ اس امت کا باقی رہے گا جو دین کے صحیح عمل اور صحیح تفسیر کو لیا رہے گا اور ان کی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مدد ہوگی اور ان کا کوئی نقصان پہنچانے والا نقصان نہیں پہنچا سکتا. بات یہ آئے تھا نا کہ انہیں نحن نزلنا ذکرہ وانا لہ الحافظون, ہم نے اس قرآن کو اتارا ہے اور ہم ہی اس کے حفاظت کرنے والے ہیں. تو اس کے معنی میں الفاظ کی حفاظت, یہ حفاظت کیسی ہے؟ اس کے الفاظ کی حفاظت ہوگی, اس کے معنی کی حفاظت ہوگی. جو اس کے معنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم متعین فرمائے, جو اس کے معنی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی پیشنی کے مطابق ہمارے پاس ہیں, یہ بھی قیامت تک محفوظ رہیں گے. اس لیے قرآن پاک کی تفسیر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک سے نکلے ہوئے الفاظ میں ہے, وہ ہمارے پاس حدیث کی شکل میں محفوظ ہے. صحابہ کرام کی جو تشریح ہیں ان کو کہتے ہیں آثار صحابہ, آثار صحابہ کے آثار, صحابہ کے آثار بھی ہمارے پاس محفوظ ہیں. اس کے الفاظ کی حفاظت ہوگی, اس کے معنی کی حفاظت ہوگی, اور اس طبقے کی حفاظت ہوگی جو سب کا اس کے صحیح الفاظ و معنی اور صحیح عمل کو لے کر چل رہا ہوتا ہے. جس وقت 1857 کی جنگ آزادی مسلمانوں نے لڑی ہے, اور اس کے بعد جو ترتیب جنگ کی کہ سارے ہندوستان میں کٹھی بغاوت ہوگی انگریز کے خلاف اور اکٹھے لڑیں گے, تو اس طرح اس کی فوج جو ہے وہ تقسیم ہو جائے گی اور ساری جگہ کی بغاوت کو یہ اکٹھا فروغ نہیں کر سکے گا. تو لہذا اس کا فوجی نظام پھیل گیا. میں اللہ کی شان کہ وہ تفصیل جو تھی اس کو نافذ کرنے والوں سے صحیح نافذ نہ ہو سکی. بغاوتوں میں وقفہ آتا رہا, میرٹھ میں آج ہوئی, دیوبند میں کل ہوئی, اور اگر دہلی میں پرسوں ہوئی تو لکھنؤ میں دو دن بعد ہوئی. بوجہ ہے کیا کہتے ہیں حالات اور واقعات کے ایک دوسرے تک پہنچنے کا جو ہوتے ہیں انفارمیشن کا جو ان کا نظام تھا, اس زمانے میں ترقی یافتہ تو تھا نہیں. ان کا جو انفارمیشن کا فقدان کمی, اس وجہ سے جس ترتیب پر یہ انگریز کے خلاف بغاوت ہونی چاہیے کٹھی سب جگہ پہ نہ ہو سکے, ان کو وقت ملتا گیا کہ آج ان نے جو بند والوں کو کرش کر دیا, دہلی والوں کو کر لیا, لکھنؤ والوں کو کر دیا, ان کو کافی وقت ملا. آخری جنگ کی جو ہے وہ سب سے اہم جنگ ہے, وہ شاملی کے میدان میں ہوئی ہے, جو بند کے پاس تھانہ بھون کا جو قصبہ ہے اس کے بعد شاملی کا میدان ہے, جس میں کہ دیوبند کے اکابرین لڑے ہیں. آئیے مراد اللہ ماجد المکی رحمۃ اللہ علیہ, بہار کے امام تھے رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ, قاسم المکی رحمۃ اللہ علیہ, بابر دامن شہید الحسین خلفاء لڑ رہے تھے, باقی مسلمان لڑ رہے تھے. تو یہ شاملی کی جنگ ہوئی ہے جو بہت اہم. ترسی میں جب میں ہندوستان گیا, سانہ گون کا جو مدرسہ اور مسجد اور خانقاہ ہے اس کے دروازے ابھی بھی پرانے ہیں, 1857 والے ہیں, اور ان میں ابھی بھی گولوں کے نشان کالے موجود ان پر, جو تو خانہ گولہ باری کرتا تھا اس کے جو گولے لگے ہیں. اور 1857 کی جنگ آزادی کے بعد ایسے حالات ہو گئے کہ عام طور پر انگریز نے کچھ تو خون کیا ہے, عام طور مکھی مچھلی کی طرح مارا ہے مسلمانوں کو, خاص طور پر جنگی مسلمانوں کی طرف مکھی مچھلی کی طرح مارا ہے. اور یہ جو جرنیلی سڑک ہے جو کلکتہ سے لے کر کابل تک جاتی ہے, یہ جو گزر رہی ہے آپ کے پاس, یہ شہنشاہ سوری کی بنائی ہوئی ہے, اس پر انہوں نے اپنے مسلح لشکر کو چلایا ہے اور اسے کہا ہے کہ جس آدمی کو لمبی گاڑی والا دیکھا اس کو چوز کر, ورنہ اس مان یہ بغیر تھی گاڑی مڑنے کی بغیر تھی اور دوسری کبھی برداشت نہیں کر سکتا, اس وقت اس نے کی ہے جان بچانے. اور اور انہوں نے دیکھا کہ یہ انہوں نے آپ کو مفلاجن کر لیا، اپنے آپ کو چھپا لیا، انہوں نے کہا جس کا کرتا گھٹنے سے لمبا ہو اس کو چھوٹ دیا جائے. اور ایسے حالات ہو گئے کہ یہ اندازہ ہونے لگا کہ ہندوستان میں نام و نشان مسلمان کا نہیں رہے. خاص طور سے ڈاکٹروں کی جو شاملی کا انہوں نے پتہ کیا تو اس دن کا حکم ہو گیا کہ جتنے بھی بند والے ہیں ان کو پھانسی دی جائے. عظیم رضی اللہ عنہ مکی رحمتہ اللہ علیہ جو جہاد کے امام تھے وہ ہجرت کر کے مکہ مکرمہ چلے گئے، بمبئی کی بندرگاہ سے چلے گئے. اسی نے وہی صاحب کو گرفتار کر لیا اور قاسم نوتی رحمۃ اللہ علیہ گرفتاری سے اپنے آپ کو انہوں نے بچا لیا. آخر وہی انداز جو ان کو بالکل نیست و نابود کر رہا تھا اسی کا فیصلہ ہوا کہ ان کے خلاف کیس واپس کیا جائے، ان کو چھوڑا جائے. کیونکہ ان کو پھانسی کرتے ہو تو پھانسی کرنے سے ہندوستان کے مسلمان میں ایک رد عمل پیدا ہوگا کہ ایک تحریک بن جائے گی اور وہ تحریک جو ہے تو ہو سکتا ہے کہ ان کی حکومت کا خاتمہ کر دے. اتنا سخت رد عمل مسلمان نہ کرے. انہوں نے کہا ان کو چھوڑ. تو انہوں نے کہا، انہوں نے مشورہ کیا کہ اب کیا کریں، طاقت تمہاری نیست و نابود ہو گئی اور آپ مزید 50 سال تک تو منظم ہونے کے لڑنے کے حالات ہی نہیں ہیں. پر یہ فیصلہ ہوا کہ ایک دارالعلوم بنایا جائے جس میں افراد تیار کیے جائیں. وہ جو بند کی بنیاد رکھی گئی 1857 میں جنگ کی آزادی ہوئی ہے اور 1868 میں کے 1868 کے درمیان 1868 میں جنگ کی بنیاد رکھا گیا اور ان لوگوں کا مدرسہ ہوا پڑھانے کے لیے بیٹھے. 50 سال کام کرنے کے بعد پھر اس پوزیشن میں ہوئے ہیں کہ رشمی رومال تحریک کو انہوں نے شروع کیا ہے اور بالکل تحریک کامیاب ہو کر انگریزی حکومت کا خاتمہ کر رہی تھی کہ اس کے راز لیک آؤٹ ہو گیا، سارے پھر گرفتار ہو گئے. تو یہ حالات امت پر خطرات کے، مشکلوں کے، مصیبتوں کے، کفار کی طرف سے یلغار کا غلبہ پانا، کچھ تو خون 100 کے حساب سے چھاتتے ہیں، یہ اس عمر کی تاریخ میں ہر صدی میں بارہا یہ بات ہوتی رہی. میں اس بار میں نے کہا ہے نا کہ مسلم کو حقیقت میں کمزور نسم سمجھو، یہ مٹتے مٹاتے بھی دنیا کو مٹا دیں گے. یہ ختم ہوتے ہیں، گرتے ہیں، پڑتے ہیں، نیست و نابود ہوتے ہیں، پھر کھڑے ہو جاتے ہیں. اس بار کے روس میں کمیونسٹ نظام پھیل ہوا ہے اور مذہب کی آزادی ہوئی ہے. مذہب کی آزادی کے بعد پھر بھی ایسے حالات ہوئے ہیں کہ جب مسجدیں کھلی ہیں تو مسلمانوں کے بعد مسجدوں میں نماز پڑھنے کے لیے آدمی موجود تھے. اور ترکیہ کی مذہبی آزادی کے بعد مولانا شمس الحق صاحب فاضل دوبند ایک ایسی شخصیت کے پاس موجود تھے کہ ان کو سب مسلمانوں نے مل کر پھر اپنا شیخ الاسلام بنایا. 70 سال اتنے سخت حالات سے گزرنے کے باوجود خاتمہ نہیں ہوتا، کیونکہ عقیدہ نظریہ کا خاتمہ نہیں ہوا کرتا. یہ دب جاتا ہے، ختم نہیں ہوتا ہے، اور یہ ضلعوں میں ایک چنگاری کی شکل میں زندہ رہتا ہے. اور جس وقت وہ چنگاری کو موقع ملے وہ سلگتی ہے اور آگ کا ناؤ روشن کر دیتی ہے. لہٰذا کسی دور میں کتنے سال تلاب کیوں نہ آئے، مایوس کبھی نہیں ہونا چاہیے. ہمارے ساتھ قیامت تک باقی رہنے کا اللہ تبارک تعالیٰ کا وعدہ ہے اور ہمیں شرائط دی گئی. میری شرائط تمہارے پاس ہوں تو تم پر دشمن کا غلبہ نہیں آئے گا، اس کے مکر چالیں تمہارے سامنے فریب ہوں گے، اس کے مکر چالیں اور فریب تمہارے سامنے پھیل ہوں گے. صحیح آئے تو میں نے پڑھی وہ تو میں تب تک ہوں لا یضرکم کیدہم شیئا، اگر تم ایمان والے ہو اور تم تقوی اور پرہیزگاری والے ہو تو ان کا مکر تمہیں نقصان نہیں پہنچائے گا. فلا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، تم گھبراؤ نہیں، تم رنجیدہ نہ ہو، غم نہ کھاؤ اور گھبراؤ نہیں، تم ہی غالب ہو گئے بشرطے کہ تم ایمان والے ہو. شرط تم پوری کرو تو غلبہ ہم دے کر دے کر دکھا دیں گے. شرط تم پوری نہ کرو, اگر شرط نہ ہو تو مشروط وجود میں نہیں آتا, بیج نہ ڈالا جائے فضل وجود میں نہیں آتی, شادی نہ کی جائے اولاد پیدا نہیں, کیوں کوئی شرائط نہیں. شرائط کے وجود میں لانا لازم ہوتا ہے اور نتائج کے وجود میں نہ ملزوم ہوتا ہے, پھر وہ کر لیتا ہے. نہ شرط نہ ہو تو نتیجہ کیسے نکلے. شرائط کو وجود میں لانا ہمارے ذمہ ہے, ایمان اور تقویٰ کی شرائط, دین کے ساتھ وابستگی کی شرائط, دین پر عمل کی شرائط, یہ ہم پوری کر لیں, یہ ہم اللہ کے حضور پیش کر لیں. اور کہ نتائج میں دنیا کا غلبہ, آخرت کی نجات, برکتیں, یہ اللہ تبارک تعالیٰ کر کے دکھا دیں. مکی زندگی میں جب کتنی پٹائیاں اتنی مشکلات تھیں, اور مدنی زندگی کے شروع میں جب اتنی مشکلات تھیں, اور آپ کسی دن بشارت دے صحابہ کرام کو روم فتح ہوگا, ایران فتح ہوگا, کسی دن بشارت دے رہے تھے کہنے کے سزا تمہارے قبضے میں آئیں گے, کسی نے کیا بشارت دے, کیا بشارت دیتے, اور منافقین اور کفار ہنستے تھے کہ کھانے کو کچھ مل نہیں رہا, پیٹ پر پتھر باندھے ہوئے ہیں, اور خواب دیکھ رہے روم اور ایران کے فتح ہونے کے. اللہ نے کر کے دکھایا اس بات کو. جب صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعی کی زندگیوں میں وہ اعمال پیدا ہوئے, وہ شرائط وجود میں آئی, تو اللہ پاک نے نتائج کو ان کے قدموں میں لا کر دکھا, نتائج کو قدموں میں لا کر دکھا. یہ روس جس وقت افغانستان میں اترا ہوا تھا اور کی فوج درمیناتی چلتی تھی, ہمارے بزرگ ہوتے تھے ہم ان کے پاس جمعہ جمعے کو بجلس میں جاتے تھے, تو میں ایک طرح اپنے ڈاکٹر صاحبان کو لے گیا, انہوں نے دعا مانگی یا اللہ روس کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا. بعد میں نے اپنے ساتھی ڈاکٹر سے پوچھا کہ آپ مجلس میں خوش رہے, ہم نے کہا ہم خوش رہے, بڑے اچھے جذبات والے بزرگ ہیں. نہیں مطلب جذبات ہی ہیں, یہ ہونا تو نہیں, یہ کہہ رہے ہیں تو ہونا نہیں ہے, جذبات بہت اچھے ہیں. مگر باری بات وجود میں آئی کیسے ہو سکتی, اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنی آنکھوں سے ہمیں دکھایا. بزرگ کا زوال تو منظر کا پھر اس یونیورسٹی میں لوگ مارکسن کی اور لینن کی تصویریں کمروں پر لگا کر اسے بت اپنے جیبوں پر لگا کر کھیلتے تھے ہمارے سامنے. فائز کو بڑا ترقی پسند چیز سمجھتے تھے, بڑے خوش ہوتے تھے, اور جب وہ نظام دھڑام سے گرا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے سر و سامان افغانیوں کے ہاتھ سے روس کی جب کمر توڑی, ساری دنیا کو پتہ چلا کہ کیا ہو کر رہے ہیں. ظلم پھر ظلم ہے, بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے. اوہو, ایک بڑے بزرگ گزرے تھے ہندوستان کے, صاحب دعا شخصیت تھے, تو ان کے پاس انگریز گورنر ملاقات کے لیے آیا, گنج مراد آباد کے ایک بزرگ تھے, دعا کے لیے آیا. تو اس نے کہا مجھے کوئی نصیحت کر, اور نصیحت کی, دیکھو حکومت کفر کے ساتھ باقی رہتی ہے, ظلم کے ساتھ باقی نہیں ہوتی. کنٹرول ہے ملک کفر کے ساتھ باقی رہتا ہے, کافر کو اللہ اقتدار دے رہتا ہے, لیکن اگر ظلم مسلمان بھی کرے اس کو اللہ معذور کرتا ہے. ملک کفر کے ساتھ باقی رہتا ہے, ظلم کے ساتھ باقی نہیں رہتا. انہوں نے نصیحت کی, کوئی نصیحت کر, ہم نے کہا دیکھیں یہ میری نصیحت سن کے جائیں, حکومت ظلم کے ساتھ کفر کے ساتھ باقی رہتی ہے, ظلم کے ساتھ باقی نہیں رہتی. اس کی ایک خاص حد ہوتی ہے ظلم کی, اس حد کو جب پار کرتا ہے اللہ کی گرفت آ جاتی ہے. تو بس اس وقت برطانیہ کا ایسا حال تھا کہ کہا کرتے تھے کہ سورج مملکت برطانیہ پر غروب نہیں ہوتا, جس وقت ہندوستان میں دن ہوتا ہے تو برطانیہ میں رات ہوتی ہے, اور جب برطانیہ میں رات ہو جاتی ہے تو ہندوستان پر دن ہوتا ہے. وہ مملکت برطانیہ پر سورج ہر وقت چمکتا رہتا ہے, اتنی وسیع ہے. اور جب اللہ تعالیٰ نے خاتمہ کرنا چاہا, پل کے بیچ میں سے آج آدمی کو کھڑا کیا, اللہ تبارک نے ہٹلر کو کھڑا کیا, اور ایسی کاری ضرب لگائی کہ کمر توڑ کے رکھ دی, اور دور دراز کے اپنے نوآبادیوں کو ممالک کو پھر باقی ہی نہیں رکھ سکتے تھے, اتنے ان کے پاس طاقت ہی نہیں تھی کہ ان کو باقی رکھیں. مجبور اگر انہیں آزادی دینی پڑی ورنہ ہمیں اور آپ کو آزادی نہیں دے رہے تھے. 45 میں دوسری جنگ عظیم ختم ہوئی ہے اور اس کے بعد اندازہ ہوا ہے کہ اگر ہم امن و امان سے ان کا گزار حوالے نہیں کرتے ہیں تو فوجی عسکری لحاظ سے ہمیں اس قابل نہیں ہے کہ ہم اس پر برقرار رکھ سکیں اور چھوڑنا پڑا. میں جنوبی افریقہ میں تھا تو وہاں کے کالے لوگوں کو 100% عیسائی بنایا ہے برطانیہ کے انگریزوں نے جب گزار لیا ہے تو کہا کرتے تھے کہ انہوں نے ہمیں عیسائی بنایا ہے لیکن ہم عیسائی نہیں ہیں. بطور مزاح کے لطیفہ کے کہتے تھے کہ ہمارے ملک میں آئے ہمیں بائبل ہمارے ہاتھ میں دی اور ہم سے کہا کہ آنکھیں بند کرو کہ دے گیو بائبل ان اور ہینڈ اینڈ ٹولڈ اس ٹو شٹ اور آئیز کہ دے وین وی اوپن اور آئیز دا بائبل واز ان اور ہینڈ اینڈ اور لینڈ واز ان دیئر ہینڈ. کیا ہمیں بائبل ہمیں دے کر ہمیں کہا کہ آنکھیں بند کرو کہ ہم نے آنکھیں کھولی تو ہماری زمین ان کے ہاتھ میں تھی اور بائبل ہمارے ہاتھ میں تھی. تو زمین کو شہر کو قبضہ کرنا چاہتے تھے کوئی بائبل کی خدمت کے لیے نہیں گئے ہوئے تھے ہاتھ کو پھیلائے جن کو پھیلائے اور یہاں تک اس کا 100% ان کو عیسائی بنایا ہے پھر بھی جائے تو ان کے خلاف تاریخ چلی اور تاریخ کے نتیجے میں ان کو گرایا گیا اور سالوں نے اپنی حکومت نہیں کر دی. تو میں نے کہا کہ اصل میں انہوں نے آپ کو عیسائی تو بنایا تھا لیکن بھائی نہیں بنایا تھا. عیسائی بنایا بھائی نہیں بنایا آپ کے حقوق جو تھے وہ کالوں کے وہ آپ لوگ جو تھے درجہ دوم کے شہری تھے لوگ ان کا آپ کے ساتھ وہ شودروں کا تھا تو انہوں نے عیسائی بنا دیا تھا لیکن حقوق دے کر آپ کو بھائی نہیں بنایا. مسلمانوں کی بڑی قدر کرتے تھے. میں نے کہا کہ جو فریڈم فائٹر لیڈر تھے ان سے میری ملاقات کرائے ہیں اور بڑی قدر کرتے تھے. اس وجہ سے کہتے تھے کہ آخر جس وقت ہماری تاریخ بالکل آخری مراحل کو پہنچی کہتے تھے منڈیلا کو قذافی نے کہا کہ دیکھو بھائی جب تک فائر نہیں کرو گے آزادی نہیں ملے گی. یہ اتنی آسانی سے آزادی دینے والا نہیں آپ کہتے اس وقت اس نے ہماری مدد کی ہے اسلحہ دیا ہے تو اس کی ہم آپ کی بڑی قدر کرتے. جب اس نے حکومت دی تو اس نے انہوں نے کہا کہ اب اگر میں بدلہ لینے کی ترتیب اختیار کرتا ہوں تو اس سے ہم تباہ ہو جائیں. پھر انہوں نے کہا کہ ان لوگوں کو بلاؤ ان انگریزوں کو بلاؤ ٹیلیویژن پر اور یہ اعلان کریں کہ فلاں ظلم جو ہوا تھا ہم نے کیا تھا ہم اس پر معافی مانگتے ہیں ہم کہیں گے ہم نے معاف کر دیا. اس نے ایک گروہ آیا انہوں نے کہا فلاں وقت میں جو ایک کالے کو سریے میں پرو کر آگ پر سکے کی طرح پکایا گیا تھا وہ ہم نے کیا تھا یہ ظلم ہم نے کیا تھا مار اللہ معافی مانگتے. میں کہا بس ٹھیک ہے ہم نے آپ کو معاف کیا. تو یہ ظلم و زیادتی یہ ظلم و عدوان یہ کچھ کفون یہ تاریخ عالم میں چل رہا ہے اور مسلمان کے ساتھ تو خاص طور سے کفر کا ٹکراؤ ہے اور یہ جاری رہے گا اور کتنے سخت حالات کیوں نہ آ جائیں وہ تو میں نے وہ تب تک بلایا ہو تو تم کئی دن صحیح آ کے تم ایمان والے ہو تقوی والے ہو تو ان کی چال ہیں ان کے مکر و فریب ان کی سازشیں یہ تمہارے سمے نقصان نہیں پہنچیں گے. جو مجھے مسلم کا خاتمہ کرنا چاہیں وہ ہو ہی نہیں سکتا ہونا ہی نہیں ہے. یہ جنگ جاری رہے گی یہاں تک کہ ضروری میں بھی ہو کر عالی مسلمانوں کا غلبہ ہو جائے اور ان کو مغلوب ہونا پڑے. اور اس سے پہلے بھی اگر ہم اور آپ اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق اپنی زندگی کو درست رکھیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہر قسم کے خطرات کے حالات میں ہماری حفاظت کا سامان پیدا کرے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق عطا فرمائے. اسلحہ نفس اور اشارے کے دل کے اسکول کی طرف دوست ہے وہ پھر آگے ہم نمبردار رہا ہوں.